الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخہ نے برا ارادہ کیا تھا اور اگر ہمارے دلائل اور براہین یوسف علیہ السلام کے سامنے نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ ان کے دل میں بھی کوئی بات آ جاتی. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اسی طریقے سے ہم پھیر دیتے ہیں برائی کو اور بے حیائی کو, دور کر دیتے ہیں چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے بندوں سے. انہو من عبادنا المخلصین, اس لیے کہ یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص اور نیک بندوں میں سے تھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے, جناب نے فرمایا کہ جتنے فتنے میری امت کے لیے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ عورت ہے مردوں کے لیے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. گزشتہ جمعے پر بات ہو رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے براہین کیا تھے. یہاں ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام کے سامنے براہین کیا تھے جن کو دیکھ کر, اس کی ضرورت تو نہیں ہے, ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بات نہیں آئی. اس میں میں نے تین بیان کر دیے تھے, دو رہ گئے تھے جس پر بات ختم ہو گئی تھی. جب یوسف علیہ السلام کو اس خاتون نے دعوت گناہ دی تو ان کے سامنے اپنے والد کا فوٹو آ گیا تھا اور وہ اپنی شہادت کی انگلی کو دبا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ میرے بیٹے کو محفوظ رکھے۔ لولا الرآ برہان ربی، اگر اللہ رب العزت اپنے براہین یوسف علیہ السلام کو نہ دکھاتے تو ممکن تھا ان کے دل میں بات آ جاتی، وہ براہین، وہ دلائل، وہ موعظہ اس میں دوسری دلیل کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے اس عارضی آقا کا خیالی تصور آ گیا تھا، عزیز مصر کا، کہ گویا اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا اور یہ بھی سامنے ہے، اور یہ کیسی گندی عورت ہے کہ اپنے محسن کی نمک حرام ہے۔ تیسری تفسیر لولا الرآ برہان ربی کی بیان کی تھی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفسیر کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر نیک بندے کو مقام تقویٰ عطا کرتے ہیں، اور پھر یہ مقام تقویٰ ولایت، معرفت الہیہ، یہ ہر نیک بندے کی متفرق ہوتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کو مقام تقویٰ اتنا عطا کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں قطب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، غوث ہیں، یہ مقام ہیں، درجات ہیں اولیاء اللہ کے۔ سب سے اونچا درجہ مقام تقویٰ کا، مقام معرفت کا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو مقام نبوت کی وجہ سے جو معرفت الہیہ نصیب ہوئی تھی وہ ان کے سامنے تھی، اس وجہ سے گناہ کا تصور بھی ان کے دل و دماغ کے اوپر نہیں آیا۔ یہ خوف خدا ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ یہ تیسری تفسیر تھی۔ چوتھی تفسیر کہ لولا الرآ برہان ربی، وہ کیا براہین تھے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے، اور ان براہین کی برکت سے اللہ نے محفوظ رکھا کہ آپ نے جب دیوار کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا ولا تقرب الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا، کہ آل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ تو اسباب زنا کے بھی قریب نہیں جاتے خود۔ ولا تقرب الزنا، مت قریب ہو جاؤ زنا کے، یہ بہت بری چیز ہے، فاحشہ بہت بے حیائی کی چیز ہے، عزت بھی جاتی ہے اس سے، صحت بھی جاتی ہے اس سے، پیسہ بھی جاتا ہے اس سے، رسوائی بدنامی بھی ہوتی ہے دنیا میں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی عذاب اور رسوائی ہے۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے بے حیائی کی طرف جانا۔ یہ براہین، یہ ایت حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ گئی، گویا کہ وہ تو پہلے بھی ذہن میں تھی لیکن تازہ سبق سامنے آ گیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا انہ کان فاحشتم و مقتا، زنا کے قریب جانا، اس برائی میں مبتلا ہونا، یہ بہت بے حیائی، فحاشی، عریانی، اللہ کی ناراضگی اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ دوستو، قرآن مجید نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ قریب جانے سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی مویشیوں کو دوسرے کے منڈیر بننے کے اوپر بھی نہ چگاؤ، اس کی فصل ہے، آپ ایسی جگہ میں اپنی مویشیوں کو چرائیں کہ اگر وہ ادھر ادھر بھٹک بھی جائیں تو بھی وہ دوسرے کی فصل کھانے والی نہ بنیں۔ لیکن جب مویشیوں کو بالکل دوسرے کی فصل کے قریب چراتے ہیں تو ذرا سا غفلت ہوئی تو جانور دوسرے کی فصل کو نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا بری مجلس، بری گفتگو، برے ماحول، بری جگہوں کے قریب بھی نہ جاؤ کہ خطرہ ہے کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحش وساء سبیلا۔ یہ چوتھی برہان اور دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی تھی۔ پانچویں دلیل، ولقد ہمت بھی وہم بہا لولا ارآ برہان ربی، کہ اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے براہین ربانی نہ ہوتے تو دل میں ممکن تھا کہ بات آ جاتی، لیکن براہین ربانی سامنے تھے، ان میں پانچواں برہان وہ یہ تھا کہ جب دوسری سمت میں دیوار کو دیکھا تو اس پر بھی ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ آیت یہ تھی، انا علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ سنو، ہر کسی کے پاس کراماً کاتبین موجود ہیں، دائیں بائیں کندھے کے اوپر کراماً کاتبین موجود ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جو ہر کسی کا عمل خیر اور عمل شر لکھ رہے ہیں اور یہ صحیفے بھرتے جا رہے ہیں۔ تو جیسے یہ آیت سامنے آئی تو پھر بھی متنبہ ہو گئے کہ یہ سب مجھے تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ براہین ربانی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے ہیں سب اللہ کی برگزیدہ ہستیاں اور معصوم ہوتے ہیں، کسی نبی سے ذرہ برابر بھی خطا اجتہادی ہو جائے رائے میں تو یہ بھی اللہ پاک برداشت نہیں کرتے، فوراً تنبیہ آ جاتی ہے کہ یہ رائے جو آپ نے دی ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ تو گویا کہ بہت سارے مشورے اور رائے کہ جن پر اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں آتی تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ ان باتوں پر خوش ہے، جہاں ذرہ برابر بھی اللہ کو وہ بات پسند نہیں آتی تو فوراً وہی نازل ہو جاتی ہے کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے ہماری مرضی یہ نہیں تھی۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اور دیگر کئی امور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تھے، پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، اللہ نے فرمایا ہماری اجازت سے نہیں، گھر سے اپنے علاقے سے نکلے تھے، ہماری اجازت سے نکلنا تھا، یعنی علاقے والے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو وہ اس وجہ سے نکل گئے کہ یہ سارا نافرمانوں کا علاقہ ہے، چلو میں باہر نکل جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے یہ صحیح ہو جائیں، لیکن اللہ نے تنبیہ کر دی کہ میری اجازت کے بغیر آپ اس علاقے سے کیوں نکلے ہیں۔ یعنی ذرا سی رائے میں بھی اگر اللہ کو قبول نہ ہو تو تنبیہ آ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہستیاں ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجنا ہے، ان سے امت کے بگڑے ہوئے اخلاق کو سنوارنا ہے، برے عقیدے کو درست کرنا ہے، برے اعمال کو نیک اعمالوں میں تبدیل کرانا ہے۔ اس لیے نبی کی ہر اٹھک بیٹھک، ہر وضع قطع، ہر چال چلن وہ امت کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اس لیے محفوظ اور معصوم ہیں۔ اللہ کی مدد اور مشیت اور نصرت اور اللہ کی ہر وقت مخصوص حفاظت میں ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے چار چیزیں ہیں جو انسان کو حق سے دور کرتی ہیں: ترغیبات، تحریسات، تخفیوات، تخویفات، تلبیات۔ یا تو لالچ، یا کوئی رغبت، یا کوئی ڈر، یا کوئی خوشامد، کہ یوں کر دیں گے یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا۔ خوشامد سے بھی بہت سارے ورکر اپنے لیڈروں کو تباہ کر دیتے ہیں نا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو راہ راست سے جدا کرتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں، خوف ہو، حرص ہو، لالچ ہو، خوشامت ہو، ترغیب ہو کسی چیز کی، ان چاروں چیزوں کا ذرہ برابر بھی اثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہیں ہوتا۔ انہیں کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان اور واعظ و نصیحت میں وہ یہ بات اپنی تقریر کے سے پہلے دہراتے تھے کہ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہ کوئی اجرت نہیں مانگتے آپ سے، بات سنو، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہمیں دے گا۔ لیکن علوم آسمانیہ والی بات تو سنو، بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہیں، اور انبیاء معصوم و محفوظ ہیں۔ یہ اتنا بڑا واقعہ قرآن مجید نے جو بیان کیا اور بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک ایک نقطہ اور ذرہ بھی اس واقعے کا بیان ہوا ہے۔ دوستو، یہ جو نیک بننا چاہتا ہے اس کو سبق سکھانا ہے، کہ کوئی شخص نیک چاہتا ہے تو بت پرست کے گھروں میں بھی رہ کر نیک ہو سکتا ہے، اور تالے لگ جانے کے بعد بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ واستبق الباب وغلقت الابواب ورابطت حلتی ہو فی بیتہا عن نفسی وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو تالے لگا دیے کہ کہاں جاؤ گے آپ، اور اگر بات نہیں مانو گے تو تمہارے خلاف پھر میں پروپگنڈا کروں گی۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ بعد میں دیکھے کہ سات دروازے تھے جن کو تالے لگائے گئے ہیں، اور وہ کہ اس حد تک آرام و تعیش میں وہ پلی ہوئی کہ وہ اس کے مجازی میں اس حد تک مبتلا تھی کہ پاگل ہو چکی تھی، ورنہ تو دیکھنے سے ہی گزارا کرتی رہتی۔ اس کی شیطانی خواہشات اس کے قلب و دماغ کے اوپر حکومت کر چکی تھی، اور پھر اللہ نے ادھر امتحان ایسا دیا کہ حسن و جمال میں دنیا کی ایک مثال تھے کہ آدھا حسن یا دو تہائی حسن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، اور ایک گھر میں، اور روتی رہتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ میرے گھر میں رہ کر میں کامیاب نہیں ہوں۔ کسی نے زلیخا کی اس حالت کو بیان کیا ہے کہ کہتی ہوا شد ما لقیت من الم الجوام، وَأَشَدُّ مَا لَقِيتُم مِّنْ أَلَمِ الْجَوَى قُرْبُ الْحَبِيبِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُولُهُ كَالْعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَأُ وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ. کہتی ہے کہ کتنی محبت کے انداز میں میں بدبخت ہوں کہ جس پر دل دے بیٹھی ہوں وہ میرے گھر میں رہتا ہے لیکن مجھے ملنا نصیب نہیں ہے. جیسے کہ وہ اونٹ جو صحراؤں میں پیاسا پھر رہا ہے, پیاس کی وجہ سے ان قریب فوت ہو جائے گا جو صحراؤں میں وہ اونٹ پھر رہا ہے, لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کا پانی لدا ہوا ہے. اونٹ پر پانی لدا ہوا لیکن پیاس کی وجہ سے وہ اونٹ ان قریب فوت ہو جائے گا. میرے گھر میں میرا محبوب موجود, جس پر عشق مجازی کی رسیاں پھینک چکی ہوں وہ موجود ہے. وما الیہ وصولہ لیکن ملنا نصیب نہیں. یہ رو رہی ہے, چیخیں لگا رہی ہے اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ ہو رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جس کو حدیث میں جناب نے فرمایا نا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ امتحان کا پرچہ بھی اونچا ہے نا, سخت ہے. جب اس نے صحیح حل کر دیا تو انعام بھی بہت اونچا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں معمولی بات نہیں. وہاں انبیاء علیہ السلام ہوں گے, صحابہ کرام ہوں گے, اولیاء اللہ کتب اور ابدال ہوں گے, تو وہاں وہ نیک نوجوان بھی ہوگا کہ جس کو کسی نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے اور تھوڑے سے مٹ کا صبر ہے. پھر دیکھو اللہ کی طرف سے ہمت کیسے آتی ہے. پہلا قدم اس نے دکھانا ہے, اٹھانا ہے ہمت کا, پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. اب سارے دروازوں کو تالے لگ گئے اور سمجھا سمجھا کر یوسف علیہ السلام تھک چکے ہیں. اب اللہ نے دل میں بات کہ یوسف بھاگو نا یہاں سے, اتنا تو کر سکتے ہو, پھر دیکھو میں ان دروازوں کو کیسے کھولتا ہوں. قرآن نے فرمایا واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے. سمجھنے کی بات یہ ہے دوستو, تالے تو کئی دروازوں کو لگائے گئے تھے, یہ بھاگے ایک دروازے کی طرف. بس صرف اپنی طرف سے جہد کو دکھانا تھا, سامنے دروازہ ایک ہی تھا, اس کے بعد اور دروازے تھے. جب دروازے کی طرف بھاگے اور بھاگنا شروع کیا تو اللہ نے جبرائیل کو مقرر کیا سب دروازوں کے تالے توڑ دو اور کھول دو دروازوں کو. دروازے کھل گئے, بھاگے ایک دروازے کی طرف, کھل سارے دروازے گئے. علماء تصوف نے دوستو عجیب بات لکھی ہے کہ مسلم اور مومن کے لیے بھاگنے کی طرف, بھاگ کر جانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے. دروازے باقی سارے بند ہیں, او مسلمانوں تمہارے لیے اور سارے دروازے بند ہیں, حکمرانوں کے بھی, وزراء کے بھی اور اقرباء کے بھی, ادھر ادھر سب دروازے او اسلام آباد والو بند ہیں. ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ دروازے ہمارے کہاں سے کون سے کھلے ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے ایک ہی دروازہ ہے جس کی طرف تم نے بھاگ کر جانا ہے، پھر دیکھو رحمت ربانی شامل آل کیسے ہوتی ہے، پھر تمہارے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اے کریم ابنو کریم، تمام تیری تدبیریں تو رائے گاہ چلی گئیں، کام نہیں آئی، اب ذرا ریشمی لباس بھی پہن چکی ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو سے بھی معطر ہو چکی ہوں، آئندہ تو میں اتنے اسباب نہیں بنا سکتی ہوں، پیچھے سے قمیض پکڑ لی۔ ادھر اللہ کا حکم یہ ہے اپنے پیغمبر کو، آپ دوڑتے جاؤ، دوڑتے جا رہے ہیں اور قمیض جو پکڑی زلیخہ نے وہ پھٹ گئی اور زلیخہ کے ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ عجیب بات لکھی ہے علماء نے دوستو کہ اللہ کی مقدس ہستی کے کرتے کے جس کونے پر غیر محرم کا ہاتھ لگ گیا، اللہ نے وہ کرتے جدا کر کے اس کے ہاتھ میں ہی دے دیا کہ میرے نبی کی شان میں وہ کرتا بھی اب صحیح نہیں ہے جس پر غیر محرم کا ہاتھ لگ گیا۔ میں گزشتہ جمعے پہ بتا چکا ہوں، 7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے یہ رہ رہے ہیں، بعض نے کم و پیش لکھا ہے کہ ایک دفعہ بھی زلیخا کو دیکھا نہیں ہے، نظر نہیں اٹھائی، اتنی نظر کی حفاظت۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کو حلاوت ایمانی چاہیے، اگر حلاوت ایمانی تو سامنے اگر کوئی غیر محرم بے پردہ خاتون آ رہی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر نظروں کی حفاظت کرو، جب وہ پاس سے گزر جائے گی پھر دل کا جائزہ لو، آپ کے دل میں حلاوت ایمانی موجود ہوگی۔ دیکھنے سے فائدہ کیا ہوگا، لوگ تو ساری رات نہیں سوتے، اخبار کو کھول کر ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ پاگل کاغذوں پر مر رہا ہے، کاغذوں نے تیرا کیا کرنا ہے، آج کی نسل تو تباہ ہو گئی تو خود تو خود تباہ ہو گئے، دین کے قریب ہی نہیں آتے، یہ مولوی لوگوں کے قریب گئے جائے یہ دیندار بنا دیں گے، یہ ملہ بنا دیں گے، آپ کو حیادار بنا دیں گے، پاک دامن بنا دیں گے، نبی کا پیروکار بنا دیں گے، نبی کا عملی عاشق اور محب بنا دیں گے، اور اسی سے دنیا آخرت کی نجات ہے دوستو۔ اگر کسی نوجوان نے اپنی جوانی کی حفاظت کی تو اللہ تو اعلان کرتا ہے کہ ایسے نوجوان، یہ پیغمبرانہ صفت والا نوجوان کہ جس پہ اللہ پاک ملے اعلیٰ نورانی مخلوق میں ایسے نوجوانوں کا تذکرہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے یہ فساد پھیلائیں گے، یہ دیکھو کتنے حیا والے، اپنی نظروں کی، کانوں کی، دلوں کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو غیر محرم کا ہاتھ لگا، اللہ نے کرتا ہی جدا کر دیا، اور عجیب بات لکھی ہے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے جو مرض الوفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا میرا کفن بننا چاہیے اور میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع بھی کیا تھا کہ حضرت یہ بہت بدبخت انسان ہے، اس نے آپ کے دل کو، مسلمانوں کے قلوب کو بہت زخمی کیا، آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے کہا اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے تو میں رحمت للعالمین ہوں، اللہ جب منع کر دیں گے تو پھر منافق کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، ابھی تک تو منع نہیں کیا، تو کرتے سے اگر اس کی آخرت ٹھیک ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، میرا کرتا بھی لے جاؤ۔ عجیب بات لکھی ہے دوستو، شفقت کا تو یہ عالم ہے کہ اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے گئے ہیں اور اس کو کرتا بھی دے دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں اس کو عذاب نہ ہو تو اچھی بات ہے۔ جب دفن کر دیا، رخصت ہونے لگے، نبی کا کرتا قبر سے باہر آ گیا، ادھر وہی نازل ہو گئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے نبی اب تو جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ کے لیے منافقین کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں اور ان کے قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ نے قبر اپنا کرتا تو بطور شفقت کے دے دیا تھا، لیکن اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ نبی کا مقدس اور پاکیزہ کرتا اس بدبخت کے جسم کے ساتھ قبر میں رہے، کرتا باہر آ گیا۔ اور یہی وہ کرتے، یہ کرتے تو وہ خوش نصیب ہیں نا صحابہ کرام کے، ان کے نصیب میں آئے۔ یہ کرتا پہنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کرتا پہنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دوستو، وہ کنڈے کرنے والوں، کنڈے کرنے والوں، ثواب سمجھنے والوں، نظریات کیا، نظرانے، نظر و نیاز کرنے والوں، کبھی سوچا ہے یہ کنڈے کیا ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ 22 رجب ہے، آدائے اسلام نے 22 رجب کو کنڈوں کا نام دے کر وفات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کی صورت میں منانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اور اس میں سنی بھی ملوث ہے کہ کنڈے ہو رہے ہیں، ادھر سے ہدیہ پک رہا ہے، ادھر حلوہ دے جا رہا ہے، ادھر یہ آدائے اسلام نے، یہ خرافات، یہ رسم، یہ بدعت ایجاد کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو فوت ہوئے۔ وہ جنرل صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے الٹی راستوں پر چلنے والی تدبیروں کو تمام کو زیر زمین کیا تھا، اس لیے دشمنان اسلام ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، تو وہ کنڈے اس لیے کرتے۔ یہ سنی تو ایسا بدبخت ہے، اس کو اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنے اعمال، اپنی تعلیمات سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، چلو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یہی رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری دن ہے، ایسی رسموں سے بچو، یہ گناہ بھی ہے، اور گناہ سب سے بڑا گناہ کہ ایک صحابی کے اوپر تبرہ کیا جا رہا ہے۔ غیبت بہت بری چیز ہے دوستو، الغیبت اشد من الزنا، یہ عام شخص کی غیبت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر نیک شخص کی غیبت ہے تو اس سے بڑا گناہ ہے، اگر کسی عالم کی غیبت ہے تو اس سے بڑا گناہ ہے، کسی صحابی کی غیبت ہے تو کفر ہے، اور کسی نبی کی غیبت تو پھر بھی اسلام سے وہ خارج اور کافر ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، وقدت قمیصہ من دبر، اس نے پیچھے سے قمیض کو پکڑا، قمیض پھٹ گئی، زلیخا کے ہاتھ میں رہ گئی، دروازے سارے کھل گئے، یوسف علیہ السلام باہر پہنچ گئے۔ جیسے باہر پہنچے، قرآن بتا رہا ہے والف یا سیدہا لد الباب، اب اتفاق کیسا، آج بادشاہ نے اس وزیر کو نہیں بلایا ہوگا، سفر پر ہوں گے نا بادشاہ سلامت، آج وزیر بھی آرام کر رہے ہیں، دن دہاڑے وزیر عزیز مصر بھی اپنے گیٹ کے سامنے موجود، ادھر اللہ کا پیغمبر جلیل القدر حسن ماتاب دروازے کے اوپر جب پہنچا تو سامنے عزیز مصر موجود ہے۔ والف یا سیدہا لد الباب، جب دوڑ کر باہر پہنچے تو عزیز مصر کھڑے، یوسف علیہ السلام خاموش کہ اگر یوں ہی بات ہو جائے، دب جائے، کسی کا پردہ فاش نہیں کرنا چاہیے، سنت یہی ہے، خاموش کھڑے ہیں۔ فوراً دنیا ہستی کی مکار جنس کی وہ خاتون بولی، قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا الا ان یسجنا او عذاب علیم، کہنے لگی کیا سزا منتخب کرتے ہو اے وزیر خزانہ، اے میرے شوہر، کیا سزا منتخب کرتے ہو اس شخص کی جو آپ کی گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، بس میری نظر میں تو اس شخص کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو دائمی جیل میں ڈال دیا جائے یا سزائے موت دے دی جائے۔ اب یہاں پر اللہ کا پیغمبر بولا، قال ہی راودتنی عن نفسی، اے عزیز مصر، میں ذرہ برابر بھی اس کا خیال تک نہیں رکھتا ہوں، اس نے میرے ساتھ برائی کا پروگرام کیا ہے اور اللہ نے مجھے محفوظ کر کے آپ کے سامنے پہنچا دیا ہے۔ اب پنگھوڑے میں ایک بچہ جو انہی کے خاندان کا سلایا جا رہا تھا، خادمہ جھولے کو ہلا رہی تھی، وہ چند دنوں کا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولنے لگا، وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ وہ پنگھوڑے والا، دنوں کا والا، گودی والا بچہ بولنے لگا، کہنے لگا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر تو سچا ہی ہے۔ جب بات سنی عزیز مصر نے تو نظر دوڑائی قمیض کی طرف، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فلما را قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی قمیض دیکھی جب عزیز مصر نے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہا یہ زلیخا تیرا مکر لگتا ہے، اور عورتوں کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے شیطان کا مکر تو ضعیف ہے اور نسوانیت کا مکر بڑا عظیم ہے۔ میں کہتا ہوں بت پرست ہو کر وہ بادشاہ اتنا رن مرید نہیں تھا، بت پرست ہو کر وہ عزیز مصر، بت پرست ہو کر اتنا عورت کا مرید نہیں تھا۔ حق بات بول دی ہے کہ یوسف بری ہے، یہ بے داغ ہے، مکر تیرا ہے، تم تدبیر کر کے اس کو چھپا رہی تھی، اس کو اپنے بغل میں لینا چاہتی تھی، اور آگے اعلان کر رہا ہے یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف میری درخواست یہ ہے کہ اس بات کو اب پھیلانا نہیں ہے، واستغفری لذنبک، اور کہا اے زلیخا اپنے گناہ کی معافی چاہو، انک کنت من الخاطئین، اس لیے کہ غلطی تیری ہے، تو اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی چاہ، اور اے یوسف آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس بات کو پھیلانا نہیں، بادشاہ کی بدنامی ہوگی، جب ہماری حکومت چلی جائے گی پھر پھیلا دینا کوئی بات نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جب اس لڑکے نے گواہی دی، حیران ہو گئے سارے کہ اس دور میں بھی گویا بچہ بولتا ہے۔ وہ کتنے بچے ہیں دوستو کہ جو بچپنی میں بولے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے 11 بچے لکھے ہیں جو شیر خوارگی کے زمانے میں بولے ہیں۔ گزشتہ سال عید کا خطبہ اور عید کے بعد دوسرے یا تیسرے دن جمعہ تھا، جو ان دو بیانات میں میں ان بچوں کا تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ یہ کون سے بچے تھے اور کس کس پر موقع پر بولے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے خاص انداز میں ان 11 بچوں کو بتایا ہے کہ جو شیر خارگی کے زمانے میں بولے ہیں، اور یہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ دیکھو نا 20 سال والے، 30 سال والے کو اللہ پاک زبان نہ دے، گنگا بنا دے، تو اسی کے قبضے میں ہے۔ اور اگر کسی سے بلوانا چاہے تو گودی کے زمانے میں بلوا دے تو کیا اس کی قدرت سے بعید ہے؟ اللہ پاک اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں وہ بچے، یہاں پر ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں اس قابل ہوں کہ سمجھا دوں اور آپ کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس خاتون نے کہا کہ اس شخص کا کیا آپ سزا کے طور پر انتخاب کریں گے، اس شخص کو کیا سزا دیں گے جس نے آپ کے اہل کے ساتھ برا پروگرام کیا ہے۔ یہاں پر اہل کا لفظ بیوی کے لیے بولا گیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے پڑوس میں آباد ہیں جنہوں نے یہ بڑا خوبصورت انداز میں نعرہ بنایا ہوا ہے کہ نبی کی اہل، نبی کی بیٹی، نبی کا داماد، نبی کے نواسے ہیں، بیویاں اہل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی اہل انسان کی بیویاں ہوتی ہیں، پھر بیویوں سے بچے بنتے ہیں، پھر داماد ہوتے ہیں، پھر نواسے ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں، وہ تو واسطے کے ساتھ اہل میں داخل ہوئے، جو بغیر واسطے کے، بغیر واسطے کے جو اہل ہوتا ہے وہ بیویاں اہل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی اہل ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کے داماد، آپ کی بیٹیاں، یہ تو بیویوں کے بعد آپ کی اہل میں سے ہیں۔ اہل سے انکار نہیں ان کا، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن سمجھانا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اہل بیت ہے وہ ازواج ہوتی ہیں، اہل پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ من اراد باہلک سوءا الا یسجن، اور آگے وہ خود ہی سزا بھی منتخب کر رہی ہے کہ ایسے شخص کو آپ جیل میں ڈال دیں یا اس طریقے سے کر دیں۔ قرآن مجید نے دوستو یہاں پر بتایا کہ ان کیدکن عظیم، کہ عورت کا مکر بہت بڑا ہے اور انسان سمجھ نہیں سکتا، جب غرق ہو جاتا ہے اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے، اس طرح مکر ہوتا ہے۔ وہ مکر کیا ہے؟ جو پہلے سے انکشاف ہو جائے، یہ اس ترتیب پر، تدبیر پر یہ دھوکہ دیتی ہیں کہ انسان اس وقت سمجھتا ہے جب بے بس ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک عید کے خطبے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے میدان میں، اتفاق ایسا ہوا کہ جس جگہ سے گزرنا تھا، پہلے اجتماع خواتین کا تھا، آپ نے خطاب فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ کیا کرو، تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، انی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھتا ہوں، یعنی عورتوں کی تعداد جہنم میں میں زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ قلنا بما یا رسول اللہ، خواتین کہنے لگی، عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول کیوں ہم زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، اپنی گفتگو میں اکثر لعنت کا لفظ تم استعمال کرتی ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لعنت ان کے اوپر کرنا جائز ہے جن کے اوپر لعنت قرآن اور حدیث نے کی ہے، ہر کسی کے اوپر لعنت اور خصوصاً مسلمان مسلمان کے اوپر لعنت، یہ ہرگز جائز نہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں فرعون پر لعنت کی، حامان پر لعنت کی، فلاں پر لعنت کی، ان پر آپ لعنت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث نے جن کے اوپر لعنت نہیں کی ان کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اس لیے تم جہنم میں زیادہ ہو کہ اپنی گفتگو میں لعنت کا لفظ استعمال زیادہ کرتی ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، کوئی سکون ہے ہی نہیں۔ میں گزشتہ جمعے پر بھی عرض کر چکا ہوں اور ضرور یہ بیان خواتین کے پاس بھی پہنچتا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو جہاں، یہ لفظ ذرا میں جو بولتا ہوں ذرا خیال سے سننا، سرکار دو جہاں، دونوں عالم کا بادشاہ، دونوں عالم کے سرکار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے پاس جنت کی کنجیاں بھی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ نے عطا کی ہیں، جن کی انگلی سے چشمے جاری ہو جائیں، صرف آپ نے تصور کرنا، میرے رب میرے ماننے والے پیاسے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی لمبی کر دے، پھر دیکھو کیسے چشمہ جنتی جاری کر دیتا ہوں۔ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا جن کی غلامی کرتی ہے، فرشتے جن سے آ کر اجازت چاہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں، آپ کی بیٹی آ رہی ہے، ابو جی اب تو خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا، بہت زیادہ فتوحات ہو گئیں، میں پانی کی مشکیزے اٹھا اٹھا کر یہ کندھا دکھایا کہ یہاں داغ لگ چکے ہیں، مشکیزے کے پٹے سے چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پر گٹھیں آ چکی ہیں، میرے ابو جی مجھے کوئی خادمہ دے دیں، اب تو حالات اچھے ہو گئے، تاکہ میں اس طرح کی تھکاوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ جناب نے فرمایا، ٹھیک ہے میں آج شام کو آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ بعض نے کہا، اسی وقت بتایا کہ خادمہ چاہیے یا کوئی ایسی چیز بتا دوں جو دنیا آخرت کے اعتبار سے بہت انعامات والی ہے؟ یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہوئی بیٹی ہے نا۔ فوراً عرض کیا کہ ابو جی وہ چیز بتا دیں جس کا فائدہ دنیا آخرت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد اتنی اتنی دفعہ پڑھا کریں تو یہ دنیا کے خادمہ سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی سے یہ تسبیح فاطمی مشہور ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اکثر لعنت کا لفظ استعمال کرتی ہو، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، میں نے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، لیکن ماہر سے ماہر ترین شخص مرد کی عقل کو اڑا دے، میں نے تم سے علاوہ اور کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی جو دین کے اعتبار سے بھی کمزور، عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، جب مکر کرنے پہ آئے تو ماہر سے ماہر شوہر کی عقل کو اڑا کے رکھ دے، تم سے میں نے اور کوئی مخلوق نہیں دیکھی، وہ تم ہو۔ عرض کرنے لگی، ما نقصان ہو دین نہ و عقل نہ یا رسول اللہ، ہمارا دین میں نقص کیا ہے، ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو جناب نے فرمایا کہ دین میں نقص یہ ہے کہ دیکھو نا، جب تمہارے ماہواری کے دن ہوتے ہیں تو نماز روزہ نہیں کر سکتی ہو، تو یہ دین میں نقص ہے، اور جب گواہی کی بات ہوتی ہے تو عورت کی گواہی نصف ہے مرد کی گواہی کے مقابلے میں، دو عورتیں گواہی دیں گی تب گواہی مکمل ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی، بالکل۔ تو فرمایا کہ یہ عقل کا نقص ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اہل ازواج مطہرات ہیں، پہلے جو بھی اہل ہے، پہلے بیویاں ہیں، پھر واسطہ در واسطہ دوسرا ہے، تو یہ مکر کر رہی ہیں، قرآن ان کو ان نقید کننا عظیم کہہ رہا ہے اور شیطان کے مکر کو ضعیف کہہ رہا ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے دوستو کہ مکر شیطان کا وہ ہیلے اور واسطے تدبیر سے ہوتا ہے، کسی کے دل میں ڈالے گا بات، یہ جمعے کے ٹائم پر فلانا یوں دفتر یوں ہی وہ چھوڑ جاتا ہے، آپ ذرا کاروائی کر لو، آج جمعہ نہیں پڑھو نا، آگے جب گیا تو ادھر ایک اور بھی تو نہ جمعہ پڑھنے والی ہستی بیٹھی تھی، چوری نہیں کر سکا، شیطان کی تدبیر ناکام ہو گئی۔ شیطان کیا جو مکر ہے یا پھسانا ہے، وہ ایک ہیلے اور واسطے کے ساتھ ہوتا ہے، اور عورت کا جو مکر ہے دوستو یہ براہ راست حملہ آور ہے، اس کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ فوراً اٹیک کرتی ہے اور بڑے بڑے ولیوں کو بھی گرفتار کر کے مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ نے عبد الرحمن اندلسی، وہ شام والے اس بزرگ کا واقعہ، کہ جس کے ہزاروں محدثین جس کے شاگرد ایک یہودی لڑکی پہ نظر پڑی، ادھر ہی بیٹھ گئے اور پھر ان کے خنازیر چرانے لگ گئے، وہ سارا کچھ ڈل گیا۔ میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، ایک مدت لگی، سب لوگوں نے دعائیں کر کر کے عبداللہ اندلیسی کو واپس ہدایت کے اوپر لایا، اللہ نے ہدایت دی۔ تو میں بات کر رہا ہوں دوستو، وہ گیارہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپنی کے زمانے میں گفتگو کی ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے، فرمایا تکلم فی المہد النبی محمد ویحییٰ وعیسیٰ والخلیل ومریم وَمُبْرِئُ جُرَيْجٍ ثُمَّ شَاهِدُ يُوسُفُ وَطِفْلٌ لِذِي الْأُخْدُودِ يَرْوِي مُسْلِمُ وَطِفْلٌ عَلَيْهِ مُبْرِئًا لِأُمِّهِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا تَزْنِي وَلَا تَتَكَلَّمُ ومشاتت وماشتت في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهاد المبارك يختم تكلم في الماضي النبي محمد۔ سب سے پہلے شیر خارگی کے زمانے میں اللہ کا آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے علاقے میں پگوڑے میں بیٹھ کر ان کے شیر خوار بھائیوں نے بتایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ہمارا یہ بھائی امی جی عجیب ہے، پنگھوڑوں میں بیٹھ کر اپنی انگلیوں سے اشارے کر کے باتیں کیا کرتا ہے۔ تکلم فی الماد النبی محمد ویحییٰ وعیسیٰ والخلیل ومریم، یہ انبیاء بھی بولے۔ ومبرئ جریج، اس راہب کے اوپر جو تہمت لگی تھی کہ فلانی عورت کے ساتھ یہ ملوث ہوا اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا، جب ان کو لایا گیا وہ بچہ بولنے لگا اس راہب نے میری امی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی، فلانے جنگل کا جو چرواہا ہے وہ میری امی کے ساتھ ملوث ہوا، اس کے نطفے سے میں پیدا ہوا ہوں۔ ثم شاہد یوسف، پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے اللہ نے انہی کے خاندان کا پنگھوڑے میں سوئے ہوئے بچے کو جگا کر گواہی کے طور پر بلا دیا۔ ثم شاہد یوسف و طفل لذی الاخدود یروی مسلم و سماع ذات البروج، میں جب اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، مجھے مانو، پھر لوگوں نے نہیں مانا جو اللہ کو سچ کے ساتھ پکارنے والے تھے۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوا کر آگ جلوا کر سب مسلمانوں کو خندقوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک امی ہے جس کی گودی میں بچہ ہے، وہ خندق میں جاننے سے ہچکچا رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے جلتا ہوا دیکھوں گی۔ بچے نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کیا، اے امی جی اس آگ میں کود جائیے، یہ آگ ظاہراً آگ ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے باغات ہیں۔ ثم شاہد یوسف وطفل لذی الاخدود یروی مسلم وطفل علی مبرئ لامه التی یقال لا تزنی ولا تتکلم، ایک عورت پر تہمت لگ گئی، اس کے بچے نے یہ بتایا کہ میری امی غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اور فرعون کی بیٹی کو ماشتا، جو خادمہ ماشتا ہے، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی ماشتا، جب کنگھی اٹھائی تو کہا بسم اللہ رب موسیٰ، فوراً فرعون کی بیٹی نے اپنے ابو کو شکایت لگائی، اس نے کڑا گرم کرایا تیل کا اور سب سے پہلے ماشتا کو نہیں ڈالا آگ میں، ماشتا کی بیٹی کو جب آگ میں ڈالنا چاہا امی رونے لگی، وہ اس کی چھوٹی سی بچی بولنے لگی امی صبر کرو، یہ ظاہری طور پر تیل کو گرم کر کے ہمیں ڈالا جا رہا ہے لیکن مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ وفی زمن الحاد المبارک اختمو، اور ایک صحابیہ کا بچہ بھی گودی میں بولا، دودھ پلا رہی ہے امی، سامنے سے ایک بڑا عمدہ نوجوان گھوڑے کے اوپر سوار جا رہا ہے۔ امی کی تو حسرت ہوتی ہے نا دوستو، امی تو اپنے بچوں کو نوازنے والی دعائیں کرتی رہتی ہیں، وہ اولاد بدبخت ہے جو اپنی امیوں کی فرما برداری نہیں کرتی اور دنیا آخرت کی فلاح و بہبود سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس امی نے دعا کی کہ میرے رب میرے بچے کو بھی اس طرح گھوڑ سوار عمدہ صحت شان و شوکت والا خوبصورت بنا دینا۔ بچے نے دودھ چھوڑا اور امی کو کہا، امی جی میرا رب ایسا مجھے نہ بنائے۔ وہ سمجھتا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ کا باغی جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔